สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่459เรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณครั้งที่3พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงท่าทีเมื่อเราเจ็บป่วยซึ่งเป็นตัวอย่างของการที่แสดงว่าพระเจ้านั้นทรงรักษาโรคพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ในทุกวันนี้ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องไม่รับความคิดที่ว่าการอัศจรรย์ไม่เกิดนะครับเพราะหลายคนซึ่งเป็นพวกหัวสมัยใหม่นั้นเขาไม่เชื่อถือเรื่องการอัศจรรย์พี่น้องครับถ้าจะให้ความคิดนะครับความคิดที่เอียงน้อยลงครับหรือกลับเข้าสู่สมดุลก็คือว่าเราต้องถือว่าถึงไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนั้นต้องเป็นการอัศจรรย์อันนี้นะครับก็คือความคิดที่สมดุลมากครับพระเจ้ายังทรงเจตนาให้การอัศจรรย์นั้นนะครับเป็นลักษณะสม่ำเสมออย่างหนึ่งในชีวิตของเราและการรับใช้พระเจ้าของเราทุกวันนี้เหมือนที่เป็นไปในการปฏิบัติงานขององค์พระเยซูคริสต์และอัครทูตพี่น้องครับไม่จำเป็นครับว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำต้องเป็นการอัศจรรย์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจให้มากว่าเข้าใจอย่างชัดเจนถ่องแท้ว่าส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์นั้นไม่ได้กล่าวถึงการอัศจรรย์นะครับส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์นั้นไม่ได้กล่าวถึงการอัศจรรย์ยอห์นผู้ให้บัพติศมานะครับซึ่งพระเยซูถือว่าเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระเจ้าให้มาก็มิได้ทำการอัศจรรย์ใดๆเลยครับพี่น้องเชื่อไหมในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ41ครับเป็นคำพูดที่ไม่ใช่เป็นของพระเยซูแต่เป็นคำพูดของประชาชนที่มาหาพระเยซูเขากล่าวถึงยอห์นว่าอย่างไรครับยอห์นบทที่10ข้อ41ครับเขากล่าวถึงยอห์นว่ายอห์นมิได้ทำหมายสำคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงเห็นครับโปรดฟังครั้งนี้ครับยอห์นบทที่10ข้อ41คนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์กล่าวว่ายอห์นมิได้ทำหมายสำคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงเห็นครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเรามีความคิดสำหรับบางคนเป็นความคิดใหม่ครับสำหรับผมเนี่ยก็เป็นความคิดใหม่ทีแรกนี้เราคิดว่ายอห์นนั้นเป็นผู้พยากรณ์นะครับเป็นผู้ที่นำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ายอห์นนี้น่าจะทำการอัศจรรย์เยอะแยะมากมายแต่แท้จริงแล้วในพระคัมภีร์นั้นก็ไม่ได้บันทึกถึงการทำการอัศจรรย์ของยอห์นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงกำหนดครับทรงกำหนดให้ยอห์นนั้นเป็นผู้ที่พูดถึงพระเยซูนะครับสิ่งต่างๆที่ยอห์นได้กล่าวถึงพระเยซูนั้นเป็นความจริงไปหมดเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องพระเยซูก็เป็นการเป็นพยานครับการเป็นพยานของพระเยซูนั้นหรือการเป็นพยานถึงพระเยซูหรือการให้คนมารับเชื่อในพระเยซูนั้นอาจจะไม่มีการอัศจรรย์ใดๆเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องครับแท้จริงแล้วเมื่อเราพยายามหาการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์เราพบว่ามีอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับเป็นกลุ่มๆ4กลุ่มด้วยกันครับในพระคัมภีร์นะครับมีอยู่4กลุ่มด้วยกันพี่น้องจดจำให้ดีนะครับกลุ่มแรกก็คือในพระคัมภีร์เดิมครับเกี่ยวกับโมเสสภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับอียิปต์การข้ามทะเลแดงนะครับการที่พระเจ้าได้ประทานมานาและน้ำอันนี้คือกลุ่มแรกครับกลุ่มที่สองก็คือบรรดาผู้เผยพระชนะผู้พยากรณ์ทั้งหลายเราจะเห็นในพระคัมภีร์ก็คือเอลียาเอลิชาผู้เผยพระวจนะต่างๆอันนั้นเป็นกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สามครับก็คือการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ได้บังเกิดในโลกนี้และพระองค์ออกมาตอนอายุ30รับใช้พระเจ้าจนถึงอายุ33นะครับการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูนะครับตรงนั้นและท้ายที่สุดครับก็คือการอัศจรรย์ที่บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการก็คืออัครทูตทั้งหลายพี่น้องครับเราจะเห็นว่านี่คือ4ยุคหลักแห่งการสำแดงของพระเจ้า เรื่องการอัศจรรย์ได้แก่ยุคพระบัญญัติยุคผู้เผยพระชนะยุคของพระเยซูคริสต์และยุคของอัครทูตเป้าหมายหลักของการอัศจรรย์ก็คือพิสูจน์รับรองครับรับรองแต่ละขั้นแห่งการสำแดงจากพระเจ้ายกตัวอย่างครับโมเสสนั้นมีเอกลักษณ์ในการสำแดงถึงเรื่องฐานะของผู้เผยพระชนะซึ่งพระเจ้านั้นได้ให้เขาประจักษ์นะครับรู้จักกับโมเสสและโมเสสรู้จักกับพระเจ้าตัวต่อตัวสิ่งที่ช่วยยืนยันคือการอัศจรรย์ต่างๆครับเป็นเอกลักษณ์ในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัตินั้นกล่าวว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนโมเสสท่านในเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านกระทำเห็นไหมครับโมเสสนั้นถือว่าเป็นเจ้าแห่งการทำอัศจรรย์เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารพาประชากรของพระองค์เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีมาดูที่พระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูชาวนาซาเรตนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้พวกเรานะครับได้เห็นและทราบว่าพระองค์เป็นใครโดยการทำการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์พี่น้องครับเรื่องนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ22พี่น้องเห็นไหมครับว่าการอัศจรรย์นั้นก็มีวัตถุประสงค์ครับในการพิสูจน์รับรองนะครับรับรองว่าคนคนนี้เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพระเจ้าทรงเป็นพยานรับรองสิ่งที่อัครทูตได้เห็นมากับตาและสิ่งที่อัครทูตนั้นเป็นพยานประกาศโดยทรงแสดงหมายสำคัญการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าพระวิญญาณนั้นทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นของประทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์อันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อ3และข้อ4พี่น้องครับหนังสือกิจการหรือพระธรรมกิจการนั้นเป็นกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำแดงผ่านอัครทูตทั้งหลายเราเห็นว่าการอัศจรรย์นะครับซึ่งลูกาบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมกิจการนะครับอัครทูตเป็นผู้กระทำครับนะครับอัครทูตเป็นผู้กระทําแต่ผู้กระทําที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับการอัศจรรย์ในทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องมาประเมินดูนะครับวินิจฉัยดูวิเคราะห์ดูว่าเป็นเรื่องอะไรครับเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพื่อใครครับเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโดยผลประโยชน์ตกอยู่กับใครครับหรือเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นของประทานหรือการอัศจรรย์ได้หรือไม่ครับพี่น้องครับเราควรใช้วิจารณญาณที่พระเจ้าได้ประทานมาให้กับเราก็คือวิญญาณแห่งการแยกแยะนะครับวิญญาณแห่งการแยกแยะที่เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือการสังเกตวิญญาณนะครับข้าพเจ้าไม่คิดว่าการอัศจรรย์จะมีดาดดืนจำเจหรือเปล่าเพราะการสำแดงจากพระเจ้านั้นซึ่งใช้การอาจารย์นั้นยืนยันรับรองนั้นก็เสร็จสมบูรณ์ในพระคัมภีร์แล้วดังนั้นเองพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครทรงสามารถที่จะทำการอาจารย์ในชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในสถานการณ์พิเศษบางอย่างครับพี่น้องชีวิตของเราต้องการการอัศจรรย์เหมือนกันครับเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นการฉุดเราออกจากความท้อใจเพื่อเป็นการเสริมกำลังเรี่ยวแรงที่พระเจ้าจะให้กับเราทุกวันนี้พระเจ้ายังมอบของประทานฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราและการอัศจรรย์ยังเกิดขึ้นกับเราเสมออาเมน